Dobry wieczór, mała, co tam? Co tam? Co robisz? Czemu ty z ukrytego dzwonisz? Co robisz? No widzisz, tam dzwonię, no. Co robisz? Nic, położyłam się teraz, wiesz? Położyłaś się dopiero? Mhm. Kurde, będę wracał niedługo do Katowic i tak pomyślałem, że mogę coś wziąć. Może jakieś lolko zapalimy wieczorem? Że co? No, że co? No lolka jakiegoś, ty głupa jesteś? No my, no, dlaczego nie?